یک شاخ گل، برنامه شماره 79، ارکستر به رهبری آقای روح الله خالقی. بلا آسوده نیست، ای خوشان دل که از بلا آسوده نیست، خالی از هر بوده و نابوده نیست. آزمون مرد این رنج و بلاست، آزمون مرد این رنج و بلاست، که این همه رنج و بلا بیهوده نیست. ناشسته ز اشک افسرده به آهن است آن تیغ کان بزدوده نیست. ناشسته ز اشک افسرده به روی ناشسته ز اشک افسرده به آهن است آن تیغ کان بزدوده نیست. لذتی کاندر دم هوشیاری است در یکی عمر خمارآلوده نیست. آنکه کام خیش میبیند همی دیده‌ای دارد ولی بگشوده نیست. قلم رانی کنو، این سیاهی که از قلم رانی کنو، دود دل باشد نفیسی دوده نیست. در کفم هر صبح افتاد از گل پیمان بود جلوه کعبه و بتخانه بود نقش هر صورت که اندر کعبه و بتخانه بود چون فنای شاه جان پروانه دار صد پروانه و سوخت صد پروانه و یک شام را پروانه بود پروانه با یک شمع را پروانه بود. صد هزاران ساز در هر یک نوای مختلف چون آدم گوش جا چون آدم گوش جا یک ناله مستانه بودم کفم هر صبح افتاد دست گلم پیمانه بود اما کفم هر صبح از گل پیمانه بود که بر من از جفای گنبد مینا گذشت کافرم گر هیچ گه بر مردم دانا گذشت آنچه از شادی به ما بگذشت بعد از سالها بود چون اندیشه‌ای که از ذهن نابینا گذشت جان فدای همت آن باد که از آغاز کار جان فدای همت آن باد که از آغاز کار گر گذشت از نیک و بد مردانه بی پروا گذشت دلبری داریم و جانی در رهش کرده فدا دلبری داریم و جانی در رهش کرده فدا کس نمی داند که در عشقش چه ها بر ما گذشت دلبری داریم و جانی در رهش کرده فدا، دلبری داریم و جانی در رهش کرده فدا، کس نمی داند که در عشقش چه ها بر ما گذشت. پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. شاخ گلی که نثار شد شماره 79 بود که با شرکت آقایان کسائی، گلپایگانی و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار از استاد سعید نفیسی و شادروان حاج میرزا حبیب خراسانی، آهنگ چهارگاه از آقای بحرینی پور، گوینده روشنک.